To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 marca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Służby sprawdzą doniesienia mediów, jakoby brytyjskie banki i fikcyjne firmy wykorzystywane były w masowym procederze prania rosyjskich pieniędzy. 3/4 Belgów boi się ponownych ataków terrorystycznych. To wyniki sondażu w pierwszą rocznicę zamachów w Brukseli. Około 80% inwestorów traci pieniądze zainwestowane na rynku walutowym Forex. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli. Służby sprawdzą doniesienia mediów, jakoby brytyjskie banki i fikcyjne firmy wykorzystywane były w masowym procederze prania rosyjskich pieniędzy. Poinformował o tym brytyjski rząd. Według rosyjskiego dziennika Nowaja Gazeta i organizacji dziennikarzy śledczych, dzięki skomplikowanemu systemowi udało się wyprowadzić z Rosji przynajmniej 20 miliardów dolarów. A na Wyspach słychać pytania, czy brytyjski system kontroli nie jest zbyt łagodny. Globalna pralnia. Tak okrzyknięto ten mechanizm. Pieniądze trafiać miały do 732 banków w niemal 100 krajach. Kanały? Firmy krzaki, głównie w rajach podatkowych oraz skorumpowany system sądowniczy Mołdawii. To dzięki tamtejszym sądom brudne pieniądze zamieniały się w pozornie legalne wierzytelności. A Guardian pisze, że rosyjskim oligarchom, bankierom i ludziom powiązanym ze służbami przydatne były banki na Wyspach. Kluczową rolę odgrywały też firmy założone w brytyjskich rajach podatkowych. Moglibyśmy pojechać na lotnisko z tabliczką "Witamy" skierowaną do rosyjskich morderców i ludzi biorących pieniądze. Mówił w Izbie Gmin poseł Partii Pracy Jan Austin, a Simon Kirby z Ministerstwa Skarbu deklarował: sprawdzamy te doniesienia. Nasz rząd robi w tej kwestii więcej niż jakikolwiek inny. Według mediów brytyjskie kanały pozwoliły wyprać około 750 milionów funtów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. 3/4 Belgów obawia się ponownych ataków terrorystycznych. Takie wyniki sondażu publikuje dziś na pierwszej stronie gazeta La Libre Belgique w pierwszą rocznicę zamachów w Brukseli. Dziś wszystkie belgijskie dzienniki piszą o wydarzeniach z 22 marca ubiegłego roku, kiedy terroryści zaatakowali w metrze i na lotnisku, zabijając 32 osoby. Z sondażu wynika, że bardziej zagrożeni atakami czują się mieszkańcy Brukseli, prawie 1/4, aniżeli mieszkańcy Walonii czy Flandrii. Rok po atakach 23% Belgów mówi, że nadal unika publicznych miejsc w dużych miastach. Większość, bo ponad 60%, uważa, że rząd wprowadził odpowiednie środki bezpieczeństwa po zamachach, ale tylko 49% uważa, że Belgia jest dobrze przygotowana do walki z terroryzmem. Dwa ataki, które zniszczyły Belgię, dziś rodziny ofiar wysyłają przesłanie nadziei. To słowa z pierwszej strony Le Soir. W dzienniku Het Nieuwsblad duży artykuł zatytułowano 22 marca 2016 roku, dzień, który zmienił wszystko. Gazeta De Tijd donosi, że wciąż największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju są dżihadyści, którzy wracają do Belgii z Iraku i Syrii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Około 80% inwestorów traci pieniądze zainwestowane na rynku walutowym Forex. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podkreśla, że jedyną instytucją państwową, która podejmowała działania na rzecz ochrony nieprofesjonalnych inwestorów na rynku Forex, jest Komisja Nadzoru Finansowego. To z inicjatywy KNF-u ograniczono m.in. maksymalną wysokość dźwigni finansowej, czyli narzędzia, które umożliwia maksymalizację zysków z transakcji, ale za cenę bardzo wysokiego ryzyka poniesienia strat. Analizowano także procedury świadczenia usług przez firmy inwestycyjne na rynku Forex i sformułowano wytyczne dla tych firm. W raporcie wskazano, że w ciągu 4,5 roku klienci krajowych firm inwestycyjnych stracili łącznie na rynku Forex ponad 2 miliardy 100 milionów złotych. Kolejna, choć najprawdopodobniej nieudana próba rakietowa Korei Północnej. Doszło do niej kilka dni po wizycie w regionie amerykańskiego sekretarza stanu Rexa Tillersona. Próba wystrzelenia rakiety miała miejsce w okolicach miejscowości Wonsan na wschodnim wybrzeżu Korei Północnej. To właśnie stamtąd wcześniej wystrzeliwano rakiety średniego zasięgu. Według amerykańskich i południowo-koreańskich źródeł wojskowych tym razem test zakończył się niepowodzeniem, gdyż rakieta miała eksplodować tuż po starcie. W tym roku Korea Północna testowała już rakiety nowego typu, a ostatnio także silniki rakietowe, które najprawdopodobniej mają służyć pociskom dalekiego zasięgu. W ubiegłym tygodniu amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson odwiedził Japonię, Koreę Południową i Chiny, gdzie rozmawiał głównie o rosnącym zagrożeniu ze strony Korei Północnej. Komunistyczna Północ z coraz większą częstotliwością dokonuje testów pocisków balistycznych. Właśnie ze względu na to zagrożenie na terytorium Korei Południowej powstaje oprotestowany przez Chiny amerykański system obrony przeciwrakietowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki.

Dzień dobry, witam Państwa. Pani poseł, grupa posłów Nowoczesnej złożyła interpelację, jak mówiłem, w sprawie zmian w kodeksie karnym dotyczących zniesienia sankcji za znieważanie głowy państwa. Taka sankcja zawarta w artykule 135 jest nam niepotrzebna? Tak, ponieważ przepisy, które powstały kiedyś dotyczyły trochę innych sytuacji. Dzisiaj, z perspektywy czasu, rozwoju internetu, dostępu do portali społecznościowych, widzimy, że ten kierunek jest jakby zbyt daleko idący. Nasz projekt ustawy, który był złożony w zeszłym roku, właściwie 1 kwietnia będzie rok od pierwszego czytania tego projektu ustawy. Przypomnę tylko, że że chociażby pan Marcin Warchoł, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, mówił dokładnie, że tą ideę trzeba zrealizować, że trzeba ją jak najszybciej wprowadzić i że to są dobre zmiany, Odciążyć wymiar sprawiedliwości zapewne. Taka sankcja nam jest niepotrzebna, ale może potrzebna jest głowie państwa. No, tak się składa, że wszyscy dotychczasowi prezydenci byli przez antagonistów bezlitośnie smagani, także wulgarnie słowami, które były obelżywe przecież. Może właśnie prawem musimy wymusić pewną powściągliwość, a nawet szacunek, co może być trudne, ale próbować trzeba. No tak, tylko musimy ciągle pamiętać o dwóch kwestiach. Mamy kwestię wolności słowa. Musimy wiedzieć, że jeśli chodzi o prezydenta, to jest to jednak osoba publiczna, która bierze na siebie też konsekwencje bycia osobą publiczną. W związku z powyższym krytyka nie zawsze jest obrazą. I teraz na ile urzędnik, a często te postępowania dotyczące obrazy prezydenta są wykonywane z urzędu, na ile urzędnik jest w stanie ocenić, czy prezydent, czy godność prezydenta została urażona. Są to tak naprawdę dylematy, o których należy dyskutować, bo to są kwestie wartości, czyli wartości wolności słowa i to jak prawda, daleko można to się posunąć w krytyce. To są oceny subiektywne oczywiście prokuratur, po czym o sprawie decyduje w efekcie sąd. Tak, ale też proszę zobaczyć, jak to wyglądało do tej pory, tak? Niewyobrażalna jest dla mnie sytuacja, w którym o poranku policja wchodzi do domu młodego internauty, który zamieścił prześmiewczy filmik z udziałem prezydenta Dudy. No, z kolei... to wchodzenie o poranku też ma swoją tradycję, bo to często się działo o poranku w różnych tego typu przypadkach. No tak, tylko proszę teraz zauważyć, jeśli kiedyś, nie wiem, 10 lat temu dostęp do internetu był dużo inny i też sposób komunikowania się w internecie był dużo inny. Dzisiaj informacje na temat obecnie funkcjonariuszy publicznych, prezydenta, dziennie jest kilkaset, kilkadziesiąt. I teraz na ile, gdzie jest ta granica, musi określić sama osoba, której te słowa dotyczą. I teraz, jeśli ta granica jest w jakiś konkretny sposób określona, ona będzie inna u prezydenta Dudy, inna u prezydenta Komorowskiego, inna u prezydenta Wałęsy. Swoją drogą, w polskiej tradycji nie udało nam się stworzyć takiego obyczaju szacunku dla urzędu prezydenckiego. Szkoda. Też żałuję, powiem szczerze, choć może dobrze byłoby, aby choć jedno stanowisko w Polsce było traktowane z takim, nie mówię, że z szacunkiem, ale chociaż umiarem. Interpelacja została złożona i co? Czekamy na odpowiedź ministra sprawiedliwości, tak? Czekamy na odpowiedź, bo niepokojące jest to, że mija rok dokładnie od czasu, kiedy Ministerstwo Sprawiedliwości deklarowało, że tak, te zmiany są potrzebne, bo zmienił się sposób komunikacji i że te zmiany będą maksymalnie do 2 miesięcy. Mija rok, a my nie mamy nawet projektu ustawy. A nasz projekt ustawy został zamrożony w zamrażarce, no bo jesteśmy w opozycji. Ministerstwo, no to każda opozycja tak ma. Tak. Niestety. Prawo opozycji do zamrażarki. Ciężko się do tego przyzwyczaić. Ale trzeba. Ministerstwo nie znalazło akurat dziś dla nas czasu, no ale tam praca aż wre. Również nad zmianami innymi w kodeksie karnym, bo być może ta zwłoka wynika z tego, że tam trwają prace nad dużą nowelizacją kodeksu karnego. I jak ogłosiło ministerstwo, zmiany będą w takim samym duchu, akurat w sprawie, o której rozmawiamy, jak to proponuje Nowoczesna, jak to określił wiceminister Marcin Warchoł. Może zatem niepotrzebnie kruszą państwo kopię? Może, ale to też jest tak, że no, warto byłoby... dać nam informację jakoś. Jeśli rok temu dostajemy informację, że od 2 miesięcy trwa praca i maksymalnie do 2 miesięcy zostanie ona zakończona, a po roku dalej nie wiemy, czy te prace trwają, czy nie trwają, to mamy prawo po prostu o to zapytać, bo uważamy, że to jest coś, co należy zmienić i chcemy, żeby dobre prawo obowiązywało w Polsce i obowiązywało jak najszybciej. Niektórzy zastanawiają się, co będzie po zmianach. Każdy drobny degustator trunków będzie mógł publicznie obrażać prezydenta i dziś urzędującego i następnych? Nam zależy na tym, żeby obrazy w ogóle nie było. Natomiast jeśli i to nie jest tak, że ten przepis spowoduje, że nie będzie możliwości ukarania takiego człowieka. Bo jeśli prezydent poczuje się urażony, to może to z prywatnego oskarżenia zgłosić i taki człowiek będzie indywidualnie osądzony, skazany i ukarany. I tak, natomiast musimy pamiętać o tym, że pijany mężczyzna to jest jedna kwestia, a miliony wpisów na popularnych portalach społecznościowych to też jest druga kwestia. A prezydent chciałoby się, żeby był chwalony, ale również musi być krytykowany, bo taka jest rola osób publicznych i osoby publiczne muszą się z tym liczyć na co dzień. Swojego czasu pani o tym przypadku wspomniała. Prokuratura zainteresowała się 17-latkiem z Nowego Sącza, który umieścił w internecie film z prezydentem Dudą. Policja przeszukała wówczas mieszkanie, zabezpieczyła oczywiście komputer. Nagranie miało sugerować, że prezydent był w stanie wskazującym, choć widzowie różnie to interpretowali, a sam prezydent Duda sprawę na Twitterze komentował: prokuratura, dajcie spokój. Obecne przepisy, niektórzy to podkreślają, są chyba trochę krępujące dla głowy państwa. Łatwo o śmieszność, tak jak w przypadku tej historii słynnej, kiedy policja w całym kraju postawiona na nogi szukała Huberta H. No właśnie, i teraz pytanie, czy potrzebujemy, czy dziś niestety, ale ocena osób publicznych, prezydenta, parlamentarzystów, to jest niska. I ona wynika z tego, że z pełnym szacunkiem, z pełną odpowiedzialnością powiem to, politycy sobie na to zapracowali, ponieważ poziom debaty publicznej jest bardzo niski, więc dokładanie jeszcze śmieszności poprzez reakcję urzędników, którzy nie potrafią ocenić, czy moja godność została urażona, czy nie, powodują właśnie wystawianie na dodatkową śmieszność, czyli jeszcze bardziej obniżają ten autorytet, którym chcielibyśmy, żeby głowa państwa, żeby osoby zajmujące funkcje publiczne miały, ale na to trzeba sobie po prostu zapracować. To z jednej strony. Nie wystawiać na śmieszanie. A to z jednej strony, a z drugiej strony liczne wyroki sądów, orzeczenia w różnych sprawach dotyczących polityków, osób piastujących publiczne urzędy wskazują na taki kierunek orzecznictwa, mianowicie sądy stoją na stanowisku, że to prawo do ochrony przed krytyką w przypadku polityków powinno być ograniczone. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli. Przed godziną 13 raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Joanna Augustynowska, posłanka Nowoczesnej, jest naszym gościem. 17 już minut po południu. Dziś pytanie, czy karać więzieniem za obrazę prezydenta? 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową, tam pytanie, tam sondaż, a wyniki jak zwykle przed 13. Pan Paweł komentuje, uważam, że karać trzeba, bo inaczej ludzie nie będą mieli ograniczeń. Jednak karę więzienia zamieniłbym na jakąś odczuwalną grzywnę. Jak ktoś zapłaci kilkanaście tysięcy, następnym razem zastanowi się, co robi. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Januszu, witam. Halo, dzień dobry. Kłaniam się nisko. Witam pana. To jest relikt prawny z czasów autorytarnych i broń Boże, nie mówię tutaj o czasach tak zwanego PRL-u, tylko o czasach dwudziestolecia międzywojennego, kiedy za obrazę, czyli w skrócie za krytykę marszałka Piłsudskiego, można było wylądować w kryminale, można było w Twierdzy Brzeskiej albo w Brezie Kartuskiej. Były takie przypadki. Bliska mi Irena Kosmowska, bo chodziłem do szkoły przy jej ulicy. W ten sposób na 2 lata trafiła do kicia. Natomiast jest druga ważniejsza rzecz. Jest, jak bronić obywateli, jak bronić naród przed zniewagami ze strony urzędników publicznych. Bo przy tych hecach, co odbywają się w okolicach pałacu prezydenta, padają słowa złodzieje, komuniści, zdrajcy, pachołki Rosji i tak dalej, i tak dalej. Wojewoda lubelski mówił niedawno o kapusiach, komuchach, ubekach w stosunku do opozycji i w jaki sposób bronić nas, obywateli, przed agresją, mową nienawiści płynącą ze strony polityków. To jest dobre pytanie i proponuję jakieś audycje na ten temat. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. Pan Andrzej napisał, czy gdy ktoś mnie nazywa głupkiem, to się nie obrażam, bo istnieją tylko dwie możliwości. Jest znacznie po pierwsze ode mnie mądrzejszy i dla niego faktycznie jestem głupkiem. Po drugie jest ode mnie głupszy. No to należy mu się współczucie, a nie gniewanie się na niego. Pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Kobo, drodzy słuchacze, no to zależy. Zależy, kto jest prezydentem i którą stronę sporu politycznego, który mamy w naszym kraju, reprezentujemy. Ale to właśnie odłóżmy formułowanie tego prawa ze względu na konkretnego prezydenta. Tutaj chodzi o takie rozwiązanie stałe na lata. Panie Kubo, bardzo bym chciał, żeby tak było, natomiast jeżeli spojrzymy na nasze społeczeństwo, jakie jest spolaryzowane względem sporu politycznego, obawiam się, że niestety tak już zostanie, że jedni ci po że jednej stronie będą sugeruje mówić, pan, że nie trzeba, że a jak się zmieni prezydent, to okaże się, że jednak patrzymy na to w drugą stronę. To czyli ten artykuł, rozumiem, powinien być różnie formułowany w zależności od tego, kto akurat jest prezydentem. Pan Stanisław? Po czyjej stronie prezydent został Jasne. Obrażony? Pan Stanisław. Panie Stanisławie, witam. Halo? Witam pana. Dzień dobry. Witam wszystkich. Dzień dobry. Ja tak osobiście to nie mogę wyjść ze zdumienia, bo przecież te sprawy są również uregulowane w innych państwach europejskich. My przecież nie jesteśmy tu jakąś wyspą i dlaczego my nie korzystamy właśnie w tej audycji, żeby mówić, jak te starsze demokracje od nas, już te bardziej okrzepłe, jak ta sprawa jest w tych państwach. Przecież tych prezydentów w Europie jest wielu i te sprawy są na pewno tam uregulowane i są na pewno Panie Stanisławie, wpadłem dokładnie na ten sam pomysł i pana sugestia jest słuszna, zatem już niebawem przykłady i opis sytuacji w Stanach, w Rosji, czy na przykład w Berlinie. Pan Andrzej jeszcze. Panie Andrzeju, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Deszczowej Lubelszczyzny. Uważam, że nie ma sensu karać poza tym, jeżeli są to jakieś słowa naprawdę obraźliwe, ale to tak jak tu ta pani powiedziała, że można by to karać sprawa spowództwa cywilnego i prezydent by dochodził sam swoich roszczeń. Druga sprawa, tylko ostatnio przeczytałem, że pan nasz poseł Korwin-Mikke został ukarany tym, że rzekomo obraził kobiety, gdyż powiedział, że są tam mniej inteligentne, mniej zaradne i tak dalej, dlatego mniej zarabiają. I dostał kolejną karę, już bodajże 6. czy 7. Od przewodniczącego parlamentu. I to jest wszystko zgodne. Czyli jak Sanhedrin w Brukseli dalej będzie takie rzeczy robił, no to u nas nasi, że tak powiem, decydenci od praw też będą takie rzeczy. Jeszcze jedno, tutaj, panie Kubo, króciutko. Ale jedno zdanie, bardzo proszę. Tak, jedno zdanie. Mógłby się pan zająć stosunkami polsko-żydowskimi, które są teraz, bo nasz najmocniejszy naród świata chce nas skubnąć na 64 miliardy dolarów. I pan zrobi taki program. Ja proszę pana. Nie wiem, może pan po tym nie będzie pracował, ale proszę, żeby nie, pan dlaczego? Poruszył ten... Nie mam takich obaw. Pozdrawiam pana, pan Paweł. Napisał, jestem generalnie przeciw oskarżaniu o cokolwiek z urzędu. Pracownicy kancelarii mogą w imieniu prezydenta wnosić cywilne pozwy z podkreśleniem powagi majestatu, a podkreśleniem powagi majestatu mogłoby być rozpatrywanie tych spraw przed sądy w trybie przyspieszonym. Jakie prawo, zwyczaje obowiązują w Stanach? Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie. W Stanach Zjednoczonych krytykowanie, ubliżanie i znieważanie prezydenta kraju nie są karalne. Wręcz przeciwnie. Słowna obraza głowy państwa jest objęta ochroną prawną w ramach pierwszej poprawki do Konstytucji, gwarantującej wolność wypowiedzi. A wolność ta jest bardzo szeroko interpretowana. W USA legalne jest nawet palenie flagi narodowej czy mowa nienawiści. Politycy w Stanach Zjednoczonych są w mniejszym stopniu chronieni przez prawo niż zwykli obywatele. Na przykład, żeby wygrać proces o zniesławienie, muszą udowodnić, że osoba, która postawiła im fałszywe zarzuty, miała złe intencje i wiedziała, że rozpowszechnia nieprawdziwe informacje. O ile za obelgi czy inwektywy pod adresem prezydenta Stanów Zjednoczonych nie można ponieść kary, o tyle groźby zabicia, porwania czy wyrządzenia mu jakiejkolwiek innej krzywdy są już przestępstwem. Ściganiem osób o niepodejrzanych zajmuje się Secret Service. Maksymalna kara za takie przestępstwo wynosi 5 lat więzienia i 250 tysięcy dolarów grzywny. Z Waszyngtonu dla ZA, nawet przeciw, Marek Wałkuski. Bardzo dziękujemy, pan Marcin. Panie Marcinie, witam pana, halo. Witam, Marcin z Podlasia. Dzień dobry. Ten amerykański, ten przepis bardzo fajnie opisuje to, ale ja bym powiedział dalej. Sprawa wygląda tak, że nikogo nie wolno obrażać i to niezależnie, czy to jest prezydent, czy to jest kolwiek inny. Sprawa powinna być tak samo dla każdego karana, a ja bym poszedł jeszcze dalej. O krok zabrał wszystkim naszym władzom, rządzącym, tak ze sędziom, immunitety, żeby też odpowiadali za swoje wypowiedzi. No to podobny argument, podobny postulat pan Mirosław ma, piszący. Niechże Nowoczesna złoży projekt w sprawie zabrania immunitetu posłom, sędziom, prokuratorom. Wystarczy im przecież ochrona, taka jaką ma zwykły urzędnik. Pan Bartłomiej, witam pana, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam taką małą sugestię. Ostatnio pojawiło się, ogólnie jest bardzo dużo tak zwanego hejtu w internecie. I ostatnio razy widziałem... Słucham? Nie, tak zapytałem tylko, czy ostatnio, bo mam wrażenie, znaczy, że to no jest stan stały. Tak. Coraz więcej mówi, tak? Zwraca się na to uwagę. Ale wracając do wątku? Wracając do wątku, zostało obrażonych paru zawodników MMA i kulturystów w internecie. Jest ciekawy przykład, odwiedzili oni w domu swoich hejterów. Może akurat prezydentowi to nie wypada, aczkolwiek jest to dobry sposób na rozwiązanie tego typu problemu, bo często krytyka prezydenta nie polega na merytorycznym wypominaniu mu błędów. Są po prostu osoby, które są z przeciwnej opcji politycznej, wyżywają, nie wiem, swoje własne frustracje. Tak, na obecnym prezydencie. Aczkolwiek skłaniam się do tego, że jakieś kary powinny pozostać, bo jednak jest to osoba, która reprezentuje większą część narodu, która go wybrała. Pan Paweł napisał, Polacy mają bogatą tradycję szyderstwa, a nie jeden tak zwany mem jest lepszy niż tysiąc dowcipów, tak więc nie możemy za to karać więzieniem. Wiadomo, ostre wulgaryzmy bezpośrednio wycelowane w daną osobę nie powinny jednak pozostać bez echa. Pan Rafał jeszcze, panie Rafale, witam, halo. Dzień dobry. Ja Dzień dobry. Z takim zapytaniem. Czy w niektórych przypadkach karać za obrazę głowy państwa, czy za zdradę tajemnicy państwowej? Dziękuję, pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy karać więzieniem za obrazę prezydenta. Panie Robercie, witamy, halo. Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Może żeśmy się nie słyszeli, bardzo serdecznie pana pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Jako jedyną ostoję jeszcze, która w tych polskich mediach została jakiejś normalności. Chciałem powiedzieć, że może nie odpowiem dokładnie na temat, który pan postawił, ale chciałbym, żeby polscy prezydenci nie obrażali urzędu, który piastują. Proszę mi wierzyć, nikt nie odważy się wtedy obrazić takiego prezydenta. Jakby to było dotrzymane, to tylko jest paru półgłówków, których chyba też nie muszę wymieniać, znając pana inteligencję, którzy są w stanie łatwiej każdemu i z każdej strony przykleić, ale takimi ludźmi się naprawdę nikt w tym kraju nie będzie interesował. Jak prezydent nie będzie obrażał swojego urzędu, to i prezydenta nikt obraża. uważał, nie będzie. 29 minut po południu, 7 trójek na początku 22. Czekamy na listy jak zwykle za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Maciej Jastrzębski, korespondent Polskiego Radia w Moskwie. Dziś w Rosji obowiązuje artykuł 319 kodeksu karnego, który przewiduje za naruszenie dobrego imienia prezydenta czy innego urzędnika państwowego kary finansowe i przymusowe prace poprawcze. Jednak kilka miesięcy temu Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji przygotowała projekt ustawy o ochronie dobrego imienia i godności prezydenta. Ugrupowanie nie kryje, że wzorowało się na przepisach obowiązujących w Związku Radzieckim, które przewidywały za takie przestępstwo karę pozbawienia wolności do 3 lat, a gdy do tego celu wykorzystywano media, do lat 6. W Rosji tego typu sprawy są dość rzadkie. Najczęściej kończy się na administracyjnym, kilkudniowym areszcie i to raczej za naruszenie porządku publicznego, a nie wprost za obrazę prezydenta czy innego urzędnika. Chodzi m.in. o ludzi, którzy na demonstracjach wykrzykują obraźliwe hasła lub prezentują podobne treści na plakatach i transparentach. Jednak kilka spraw odbiło się głośnym echem w Rosji. Na celowniku organów ścigania znalazł się niejaki Siergiej Ławrow, nie mylić z szefem rosyjskiej dyplomacji, który zamieścił w internecie obraźliwy tekst o prezydencie Rosji. Podobne kłopoty miał bloger Paweł Safronow, który pisząc tekst o Putinie używał niecenzuralnych słów. Rosyjscy obrońcy praw człowieka wspomną także o biznesmenie Michaile Chodorkowskim, który został uznany za osobistego wroga Putina i na wiele lat trafił do łagru, albo o niewygodnych dziennikarzach, którzy za krytykę systemu władzy zapłacili życiem. Pani Ola napisała, szacunek dla głowy państwa i innych ważnych osób w państwie powinien być, ponieważ to świadczy o kulturze obywateli naszego kraju. Szkoda, że to, co możemy zobaczyć w internecie, to w dużej mierze nie jest konstruktywna krytyka, tylko przepraszam za wyrażenie, głupie, niesmaczne żarty. Pan Jan krótko, pani Janie, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam sytuację, że wszyscy tutaj powinniśmy traktować jednakowo obywateli. Tak samo jak i jeden, tak i drugi, wszyscy jesteśmy tym jednakowymi ludźmi. Dziś pytanie, czy karać więzieniem za obrazę prezydenta. Moim gościem jest pan poseł Jacek Wilk, Kukiz 15. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Czy powinniśmy znieść sankcję karną w kodeksie za znieważanie głowy państwa? Ja bym się przychylał do takiej koncepcji z tego to powodu, że ja generalnie uważam, że nie powinniśmy nigdy ludzi karać za to, co mówią. To znaczy, jeżeli traktujemy poważnie wolność słowa, to ludzie nie powinni karnie odpowiadać za to, co mówią, z pewnymi absolutnymi wyjątkami. To znaczy, na przykład, jeżeli ktoś wygłasza groźby karalne pod czyimś adresem, żeby urządzić jakieś przestępstwo, to jest ten wyjątek. No innym wyjątkiem może być na przykład to, że ktoś mówiąc zdradza tajemnicę państwową, co też no, musi podlegać pewnemu sankcjonowaniu. No to... Ale jeżeli chodzi tutaj te kwestie konkretnie, na przykład obrazy kogoś, no to tutaj od tego mamy drogę cywilną, żeby bronić swoje dobra osobiste. Wszyscy. Oczywiście prezydent jest z jednej strony osobą wyjątkową, bo to jakby majestat państwa. A no właśnie. I niektórzy uważają, że ten urząd powinien być specjalnie chroniony, traktowany wyjątkowo. Pan uważa, że jednak nie ma takiej potrzeby. Z drugiej strony jest to tylko urzędnik, co prawda najwyższy urzędnik w państwie, ale jednak tylko urzędnik, który się zmienia co kilka lat. Ochrona głowy państwa wzięła się tak naprawdę stąd, że ona dotyczyła monarchów. Monarcha był w innej sytuacji. Całe życie tą funkcję sprawował dożywotnio. Musiał podlegać pewnej ochronie, aby właśnie też państwo jego przez niego uosabiane z jakimś autorytetem się cieszyło. Natomiast jeśli chodzi o prezydenta, to ja bardziej się skłaniam do tego, że w obecnych systemach jest on po prostu urzędnikiem takim jak wielu innych. Więc krótko mówiąc, a poza tym, droga cywilna jest też drogą lepszą dla ochrony dóbr osobistych, dlatego że sądy cywilne są lepiej przygotowane do prowadzenia tego typu spraw właśnie z zakresu dóbr osobistych i lepiej sobie z nimi radzą, lepiej takie kwestie oceniają. Ściganie różnych ludzi za znieważanie głowy państwa w przeszłości wywoływało, jak pamiętamy, dużo radości. Oczywiście. Przypadki były opisywane, działania prokuratur najczęściej wyszydzane, no ale z drugiej strony, co miała zrobić taka biedna prokuratura, skoro z urzędu musiała? A i tak zawsze była podejrzewana o działania oczywiście polityczne. No właśnie. I to jest zawsze ten problem, zwłaszcza w warunkach polskich, taki bardzo jaskrawy teraz, szczególnie dosyć widoczny, że zawsze podejrzewamy, boimy się tego, że być może organy ścigania, prokuratura działa na korzyść państwa, na korzyść aktualnie rządzących, na korzyść urzędników. To też budzi pewne podejrzenia. Sąd cywilny, jeśli jest konsekwentnie oddzielona władza sądownicza, pozostałych powinien być bezstronny w takich sprawach. Mm-hmm. Więc to jest ten kolejny aspekt sprawy, taki bardzo delikatny. Poza tym, no powiedzmy sobie uczciwie, jeżeli ktoś działa w życiu publicznym, jeżeli jest osobą publiczną, politykiem, zwłaszcza z wyboru, no to niestety, ale musi się liczyć z krytyką, czasem bardzo ostrą, a i musi ją znosić. I wiadomo, że kiedy ta krytyka przekroczy pewne granice dobrego smaku, narusza dobro osobiste, uderza w jakieś właśnie tutaj już takie bardzo personalnie się jest kształtowana w sposób niewłaściwy, no to wtedy te granice bywają przekraczane. Ale tak powiedziałem, lepiej byłoby, gdybyśmy jednak wolność słowa traktowali bardzo konsekwentnie, a w takich sytuacjach zostawiali sobie drogę odpowiedzialności cywilnej, która zresztą czasem bywa dużo bardziej, między nami mówiąc, ostra, bo jeżeli ktoś zapłaci duże zadośćuczynienie, naprawdę duże, to potem się 100 razy zastanowi, zanim powtórzy coś podobnego. Tak przy okazji. Odpowiedzialność karna bywa symboliczna. Tak przy okazji, nie ma pan wrażenia, że język tej publicznej naszej debaty troszkę zdziadział, znaczy troszkę, zszedł na psy. Już nawet dziennikarze posługują się takim językiem więziennej grypsery i to właśnie wobec prezydenta. Złośliwi uważają, że redaktor Ewa Siedlecka wreszcie znalazła powód, by przejść do historii. Jesteśmy skazani na taki język? Nie, absolutnie nie jesteśmy skazani. Oczywiście, co tu dużo mówić, no w każdym państwie istnieją, czy powinny istnieć pewne elity i one powinny istnieć też wśród dziennikarzy, też wśród polityków, wśród osób życia publicznego. Te elity powinny, że tak powiem, kształtować pewną kulturę publiczną. My się do tego tak naprawdę niestety dopiero uczymy. Nasze państwo tak naprawdę dopiero się kształtuje. To pewnie jeszcze troszkę potrwa, ale ten przykład idący z góry jest bardzo, bardzo ważny i wszystkich, którzy się publicznie wypowiadają, zabierają głos, pokazują się w mediach, bardzo bym prosił, aby jednak po prostu, krótko mówiąc, dawali dobry przykład. Tak jak się dodaje dobry przykład w rodzinie swoim dzieciom chociażby, tak trzeba dawać też dobry przykład innym obywatelom. Chociaż nad największym forum dyskusyjnym, czyli internetem, no nie sposób zapanować. Zwłaszcza, że serwery wielu stron są poza granicami, daleko, na przykład w Rosji. Na przykład Niemcy chcą wprowadzić prawo, na mocy którego będzie można ukarać Facebooka i Twittera. I kary będą finansowo bardzo dotkliwe. Chodzi o kary za nieusuwanie treści szkalujących i kłamliwych. Te kary mogą sięgać w założeniu nawet do 50 milionów euro. Dlaczego internet wyzwala głupotę? Bo łatwo i bezkarnie? Z bardzo prostego powodu. Dlatego, że w dużej części jest anonimowy. Kiedyś mieliśmy taki dobry obyczaj, zresztą no, chyba do tej pory tak naprawdę on istnieje, tylko trochę się zmienia, że anonimy traktujemy w sposób właściwy, czyli po prostu wyrzucamy do śmieci bez przeczytania. Z internetem jest troszeczkę gorzej, ponieważ tutaj... Niech pan ten argument powtórzy w urzędach skarbowych. A to jest... Tam dzielnie przyjmują anonimy i je rozpatrują. Tak, to prawda. To rzeczywiście taki wyjątek ciekawy. Natomiast co do zasady po prostu i powinniśmy zasadniczo postępować też w ten sposób. To znaczy usługować, krótko mówiąc, jeżeli ktoś jest na tyle mało odważny, jest na tyle strachliwy, że w sposób anonimowy zapewnia pewne treści zamieszcza, to powinniśmy po prostu je usuwać niejako bez pytania się nawet o to, bez jakichkolwiek dalszej dyskusji. Taka powinna być też droga postępowania w internecie. Anonimy zwłaszcza tego typu po prostu usuwać i koniec. A jeżeli to nie będzie robione, to faktycznie można się zastanowić nad odpowiedzialnością tego, który takie forum prowadzi, moderuje i pozwala na to, aby kwitła tego typu złe praktyki, nazwijmy. Poseł Jacek Wilk, Kukiz 15. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Tymczasem dziękuję. 22 minuty pozostały do 13. Dziś pytanie, czy karać więzieniem za obrazę prezydenta? 7 trójek, na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Program trzeci Polskiego Radia. Let me have happy days. and they always told the truth. Daddy didn't have no toys, and mommy didn't need no boys. Won't you tell me where have all the good times gone? Where have all the good times gone? Where have all the good times gone? Yesterday was such an easy game for you to play, but let's face it, things are so much easier today. Guess you need some bringing down. Get your feet back on the ground. Pan Tom napisał, chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. Jeśli ktoś nie potrafi wypowiedzieć się w sposób kulturalny, winien być wykluczany z dyskusji publicznej. Akurat z tą frazą słowackiego rodem z Beniowskiego dyskutowałbym, bo czasem dobrze, by język giętki nie formułował wszystkiego, co pomyśli głowa. Jest czas na refleksję. 20 minut pozostało do 13:00, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Panie Bogdanie, witam, halo. Witam, chciałbym tylko jedno zdanie do tej naszej całej dyskusji, że za poprzednich prezydentów Wałęsy i Komorowskiego poszczególni ludzie, którzy ich obrażali, mieli straszne kłopoty. Natomiast w tej chwili wszyscy adwersarze pana prezydenta Dudy takich kłopotów raczej nie mają, albo przynajmniej o nich nie słyszymy. No nie, słyszymy, panie Bogdanie. Ja dzisiaj przywoływałem przykłady z różnych czasów i z różnych prezydenckich kadencji. Także przypadek nastolatka z Nowego Sącza, który miał kłopoty w związku z filmem z udziałem pana prezydenta Dudy, który zamieścił w internecie. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo? Witam, panie redaktorze. Dzień dobry. Gratuluję tematu, bo rzeczywiście bardzo kontrowersyjne, ale mam apel. Bardzo pana szanuję, ale lepiej, żeby pan się bardziej wsłuchiwał w to, co mówią pańscy rozmówcy. Jeden z nich wyraźnie powiedział chyba to, co jest to najważniejsze. Gdyby głowa, piastujący urzędnik nie obrażał urzędu, który piastuje, myślę, że mniej byłoby chętnych. Proszę sobie przypomnieć, jak Wałęsa po Mrocznościu Jasno, Kwaśniewski, jeszcze specjalnie nie używam wielce czcigodni, jak Kwaśniewski chorobą Filipińską lub obecnie piastujący ten urząd, no tak jawną służalczością wobec szeregowego posła z Żoliborza nie obrażali urzędu, który piastują, myślę, że mniej byłoby powodów do obrażania z kolei ich. Kłaniał się pięknie. Dyskutowałbym z tym argumentem, bo w ten sposób myśląc, oprócz tych jaskrawych, takich oczywistych przypadków, na które pan wskazał, zawsze znajdziemy powód, żeby urzędu nie szanować. Pan Teodor, panie Teodorze, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. A ja panu chciałem, nie była poruszana jeszcze taka sprawa, obrażania prezydenta przez prezydenta. Były prezydent Lech Wałęsa przecież powiedział o Lechu Kaczyńskim, prezydencie, durnia mamy za prezydenta, prawda? A drugi jeszcze nie był prezydentem, prezydent, no. który powiedział, że niby zamachu w Gruzji, powiedział, że jaki prezydent, taki i zamach. A no tak, słynne słowa i słynna wypowiedź, przykłady można mnożyć. Waldemar Maszewski, korespondent Polskiego Radia w Berlinie, posłuchajmy. W Niemczech nie można bezkarnie obrażać głowy państwa, jaką zgodnie z konstytucją jest prezydent Republiki Federalnej. Rozmawiając z Polskim Radiem, adwokat z Berlina, Stefan Hambura, potwierdził, że za znieważanie prezydenta można nawet trafić do więzienia. Znieważenie prezydenta jest karane w Republice Federalnej Niemiec zgodnie z paragrafem 90 niemieckiego kodeksu karnego i podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Czyn ten jest karany tylko za zgodą prezydenta prezydenta Republiki Federalnej Niemiec. Powojennych Niemczech na 41 przypadków wszczęcia postępowania za obrazem prezydenta jedynie w 4 prezydent wydał zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej winnych znieważania głowy państwa. Jako ostatni zrobił to w 2012 roku prezydent Christian Wulff, którego w internecie obraził pewien mieszkaniec Saksonii. Jednak Wulff w ostatniej chwili wycofał swoją zgodę, wstrzymując ewentualny proces. Niemcy już od kilkudziesięciu lat dyskutują, czy paragraf 90 kodeksu karnego jest w ogóle potrzebny. Już w 1968 roku doszło w Bundestagu do pierwszych dyskusji na temat jego likwidacji, jednak prawa w tym zakresie nie zmieniono. Sprawa powróciła w ostatnich miesiącach, bowiem liberalne środowiska wspierane przez część mediów twierdzą, że paragraf 90 kodeksu karnego blokuje wolność słowa i należy go zlikwidować. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Dziękujemy. Pan Kuba komentuje. Po przejrzeniu portali społecznościowych jest jeden wniosek. 30% społeczeństwa pójdzie siedzieć. Pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, witam. Halo? Panie Zbigniewie. Tak, dzień dobry. Dzień dobry, słucham pana. Dzień dobry panu. Proszę pana, moim zdaniem ten dylemat i to pytanie, czy dopuszczalne jest obrażanie kogoś, czy nie, ma rozwiązanie, jeżeli rozróżnimy pomiędzy takimi słowami, których celem jest tylko poniżenie kogoś, a takimi słowami, które no może wyrażone niefortunnie, ale jednak przekazują jakieś treści. Zawierają krytykę merytoryczną do dyskusji. My nie mamy takiej dobrej kultury rozróżniania tego typu rzeczy. A jeszcze gorzej będzie, jeżeli to rozróżnienie podejmie się sąd. Niemniej powinniśmy się starać o taką kulturę rozróżnienia, bo czasami ludzie no, nie potrafią coś powiedzieć inaczej, powiedzą mam to gdzieś i użyją brzydkiego słowa, użyją. Nie, oni przekazują jakąś treść. A czasami jest tak, że celem tej wypowiedzi jest poniżenie kogoś w taki sposób, żeby on już nie miał możliwości wypowiedzi. Tylko i wyłącznie pan Robert napisał, wolność słowa jest cenną wartością, a to oznacza, że nie powinno się karać za obrazę ani osób, ani urzędów. Sztuką jest odróżnienie, co jest obrażaniem, a co szkalowaniem przez przypisywanie obiektywnej nieprawdy. Panie Dariuszu, witam pana. Halo? Panie Dariuszu, śmiało. Halo, witam serdecznie. Witam, słucham. A ja taką sugestię. Skoro wszyscy posłowie i prezydenci mają immunitety, nie mogą nikogo obrazić, nie mogą przestępstwa wykonać, tak? To może w drugą stronę też powinno działać, tak? Oni mają twardą skórę, naprawdę. To, co mówią na siebie, mówią na innych, to jest nic w porównaniu z tym, co my mówimy. Na posłów, czy na prezydentów, czy na innych. Także immunitet powinien działać w dwie strony, moim zdaniem. Pan Krzysztof jeszcze. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Witam państwa. Witam. Wzrost tej agresji słownej wśród obywateli jest spowodowany tym, że opiniotwórcze obce, niemieckie media, które 80% przyjęły przekazu medialnego w Polsce, czują Polaków na siebie, wspierając jedną formację polityczną i negując krytykę. Halo? No, niestety połączenie zostało przerwane. Pan Adam jeszcze. Panie Adamie, witam. Halo? Panie Adamie, słyszymy się? Może za chwilę. 7 trójek na początku 22. Przypomnę pytanie. Dziś pytanie, czy karać więzieniem za obrazę prezydenta. Sondaż, mam nadzieję, już za chwilę. Jeszcze mogą państwo głosować na stronach internetowych Trójki, na stronie audycji za, a nawet przeciw. Doktor Kazimierz Kik, politolog. Posłuchajmy. Jeżeli nie ma kultury politycznej wystarczającej samej z siebie dla ochrony najwyższych godności polskiego państwa i najwyższych osobistości polskiego państwa, czyli zwłaszcza prezydenta, to wydaje mi się, że jeżeli brak kultury politycznej, to powinien wystąpić obowiązek nauki, uczenia kultury politycznej. Bardzo niedobrze się dzieje, jeżeli ta nauka kultury politycznej będzie miała miejsce w formie ścigania karnego osób nadużywających swobody demokratycznej i niszczących autorytet państwa poprzez atakowanie bezpośrednio głowy państwa przykładowo. Wydaje mi się, że w takim kontekście, w warunkach niskiej kultury politycznej sporej części Polaku, musi wystąpić zjawisko edukacji. Edukacji w tym wypadku poprzez paragraf. 11 minut do godziny 13. Program trzeci Polskiego Radia. W oczekiwaniu na gości naszych chwila muzyki, ale gości już są, zatem... Za, a nawet przeciw. Ponownie pani posłanka Joanna Augustynowska, Nowoczesna, witam. Witam ponownie. I ponownie pan poseł Jacek Wilk, Kukiz 15. Witam ponownie. Witam, bardzo miło. Straszne hałasy tam u pana, panie pośle. Gdzie pan jest? No akurat tutaj w stołówce sejmowej. Bardzo. Ja tak podejrzewałem, że już przy pierwszej naszej rozmowie, że szczęk talerzy tam słyszę i widelcy. Proszę państwa, miły odgłos. Dziś pytanie, czy karać więzieniem za obrazę prezydenta? 26% internautów trójkowych, że tak. 74% uważa, że nie. Panie pośle, padły i takie argumenty, że oto głowa państwa będzie bezbronna wobec inwektyw i treści obraźliwych. Z drugiej strony podnosimy to, że może bronić się jak każdy obywatel. Nie, no oczywiście to nie jest prawda. Gdyby odbyło się kilka naprawdę takich procesów, bo ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że w przypadku głowy państwa takich różnych wystąpień i występków wypowiedzi może być dużo. Natomiast gdyby zapadł jeden, drugi, trzeci wyrok, tak powiedziałem, z odpowiedzialności cywilnej, w procesie cywilnym i zapadłyby naprawdę duże zadośćuczynienia od takich osób, takie przykładowe można powiedzieć, to z całą pewnością to by zatamowało dalsze tego typu działania, bo każdy by się potem trzy razy zastanowił, zanim by coś takiego powiedział. Więc to nie jest prawda, że byłby prezydent bezbronny. No w końcu albo zakładamy, że sądy działają i działają sprawnie i skutecznie, no albo są nam do niczego niepotrzebne. Pani posłanka Joanna Augustynowska, wpadli państwo na pomysł i dobrze, bo to zawsze ciekawe i dostarcza informacji na interpelację w sprawie akurat tego artykułu w kodeksie karnym. A ja, jeśli mogę podpowiedzieć, to prosiłbym o jeszcze jedną interpelację, mianowicie w sprawie, jeśli już rozmawiamy, a prace w Ministerstwie Sprawiedliwości toczą się nad zmianami w kodeksie karnym, o pytanie o artykuł 212 KK. Ciągle straszący to artykuł dziennikarzy. Na mocy tego artykułu dziennikarz może trafić do więzienia za pomówienie. Od lat dziennikarze uważają, i to z różnych stron sporu politycznego, dziennikarze różnych barw, że to ogranicza wolność słowa. Więzienie za słowo. Czy to nie jest absurdalne? No jest to absurdalne i faktycznie porozmawiam jeszcze dzisiaj z osobą, która się zajmuje pracami przy nowelizacji kodeksu karnego i spróbujemy napisać interpelację, zapytać, czy właśnie w tym zakresie również będzie to prawo zmieniane. Bo trzeba sobie uświadomić jeszcze jedną ważną rzecz. To nie jest tak, że głowy państwa zostaną kompletnie bezbronne, bo jeśli do obrazy pana prezydenta dojdzie w trakcie pełnienia czynności z urzędu, to to jest zupełnie inny artykuł. Jeśli pan prezydent poczuje się urażony, to może sam z prywatnego oskarżenia zgłosić to. W związku z tym to nie jest tak, że my chcemy zlikwidować całkowicie możliwość karania za obrazę głowy państwa, bo to byłoby jednak absurdem, ale po prostu to ucywilizować. Pan poseł Jacek Wilk, przy okazji, co pan robi przez godzinę prawie w stołówce? Bo po 12 był pan tam i teraz też pan tam jest. Nie, no właśnie już wychodziłem, także wtedy akurat przychodziłem, a teraz już jestem prawie po, więc zaraz będę. A rozumiem, że już po posiłku, po obiedzie, tak? Dokładnie tak. Miłego dnia państwu życzę. Posłanka Joanna Augustynowska, poseł Jacek Wilk na antenie Trójki. Dziękuję. Za 6 minut 13 usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. You don't.